Ik heb mijn stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.